साठ्य बृहदारण्योपनिषद तृतीय अध्याय तृतीय ब्राह्मण के अवतरण भाष्य को विचार चल रहा है। ठीक है, नित्यानि कर्माणि श्रौतानि स्मातानि च अग्निहोत्र संदेहोपासना पासन प्रवृत्ति में निर्विसंदेह में फला फला विलास विकलानी परमेश्वरात्म विद्या क्रियमाणी भाष्य में जैसे लिखा था येषां पुनर्नित्यानि निर्विसंदेह आत्मसंस्कार खाने की लिखा है उसके ऊपर भी टीका है। नित्यानि कर्माणि में दो प्रकार के नित्य कर्म है, श्रौतानि मातानि च। श्रौत कर्म भी है नित्य कर्म, स्मारक भी है। कौन है? संध्योपासन प्रवृत्ति में संध्योपासन आदि है, अग्निहोत्र संध्योपासन आदि की कहा अग्निहोत्र है, संध्योपासना नित्य कर्म में आते हैं। श्रौत भी है, स्मारक भी है। निर्विसंधि भी लिखा था वास्तव में, उसका अर्थ करते फला विलास के द्वारा है, फला विलास से रहित, फल की आशा से रहित कर्म किया जाता है। तो किस ढंग से? अपने लिए नहीं, परमेश्वरार्पण विद्या, परमेश्वर की अर्पण बुद्धि से जो कर्म है वो नित्य कर्म कहा। प्रेमावृत्ति हो जाने वाले कर्म आत्मसंस्कार धानी भाषण लिख दिया। आत्मा मन का व्यक्ति जाना, आत्मसब तो मनोविषय है, आत्मा शब्द यहाँ मन को विषय करता है, मन के संस्कार के लिए है। आत्मा संस्कृत होता नहीं, पहले सीखता है। तेषां ज्ञानोत्पत्त्यर्थानि बोल दिया था, कान उनके जिनका नित्य कर्म है उनके लिए ज्ञान उत्पत्ति के लिए है। नित्य कर्म किसके लिए होते हैं? ज्ञान के साधन बन जाता है, निष्काम भाव से किया होता है। कहा था कर्मणाम चित्त शुद्धि द्वारा ज्ञानोत्पत्ति अस्तित्व प्रमाण रहा। कर्म जो है चित्त शुद्धि के माध्यम से ज्ञान उत्पत्ति में प्रमाण देते हैं। कर्म निष्काम जो नित्य कर्म है वह चित्त शुद्धि के द्वारा ज्ञान उत्पन्न करते इसके प्रमाण देते हैं। ब्राह्मीयम क्रियते तनो मन स्मृति में कहा है, महायज्ञ जैसे ब्राह्मीयम क्रियते, महायज्ञ और एक दो के द्वारा ये शरीर को ब्रह्म सम के योग्य बनाया जाता है, ब्रह्म प्राप्ति के योग्य बनाया जाता है। कम से लेना है कम से उपलक्षित अंतकरण को, कम तो शरीर तो ब्रह्म प्राप्ति के योग्य नहीं, अंतकरण है। ठीक है, कथम तरी कर्मणाम मोक्ष साधनत्व केचित आवश्यकते। जब मोक्ष का साधन कर्म नहीं है फिर कुछ लोग क्यों मानते हैं मोक्ष का साधन कर्म क्यों मानते हैं, मानसे भी क्यों मानते हैं, ये प्रश्न है। कथम तरी कर्मणाम मोक्ष साधन, तुम कर्म ही मोक्ष का साधन है ऐसा केचित कथम आवश्यकते, कैसे कहते कुछ पत्र उसको उत्तर देता है। तभी सात्विक का सर्वधैव मोक्ष से कर्म असाध्य, किसी भी प्रकार से कर्म के द्वारा मोक्ष शांति न होने पर, परंपरा से तो है ज्ञान उत्पत्ति के लिए, मोक्ष शांति के लिए नहीं है। मोक्ष तो मोक्ष शांति किसके ज्ञान का होगा, तो स्थिति में कुछ लोग कर्म को मोक्ष शांति कैसे मानते, कर्म के द्वारा मोक्ष स्थिति कैसे कहते हैं। कहा तेषां कहा तेषां आराध उपकार मोक्ष साधनानि यदि कर्माणि भवन्ति इति न विरुध्यन्ते, तेषां जिनके अंतकरण शुद्ध हो गए संस्कृत अंतकरण जिनका अंतकरण शुद्ध हो सके नित्य कर्म के द्वारा उनका आराध उपकार दूर से उपकार करने वाले हैं कर्म, साक्षात मोक्ष के पूर्व अवस्था में नहीं है, बहुत पहले है। आराध आराध शब्द अव्यय है, समीप के प्रकाशक होता है, दूर का भी पाचक होता है, प्रसंग से अर्थ लेना होता है, यहाँ समीप का पाचक नहीं, क्यों? मोक्ष के समय में तो ज्ञान है। आराध उपकार जिनका अंतकरण शुद्ध हो गया है उनके लिए नित्य कर्म दूर से उपकार करने वाले होते हैं, इसलिए मोक्ष साधनानि अभी कर्माणि भवन्ति, मोक्ष के साधन भी कर्म हो जाते हैं परंपरा से, कि न विरुद्ध से कोई विरोध नहीं होता है, परंपरा से नहीं होता। ठीक है, कहते हैं संस्कृत बुद्धिनाम इधर तेषाम भाष्य में लिखा है उसका अर्थ क्या है, संस्कृत बुद्धिनाम। ठीक है, बोलिए तेषाम का होता संस्कृत बुद्धिनाम। कर्मणाम परंपराया मोक्ष साधनत्व कथम सिद्धवत उच्यते, कर्मों में जो मोक्ष साधनत्व परंपरा से मोक्ष साधन है कैसे सिद्ध जैसा मान के कहा, किस प्रकार होता है कर्म मोक्ष का साधन, अब तो कर्म भी मोक्ष का साधन होता है बोल दिया, किस प्रकार होता है सिद्ध के समान कैसे बोल दिया। आठ के चित्र में कहते हैं उपपादन अंतराय उसके कथन किए बिना ही कर्म किस प्रकार मोक्ष साधन होते, कथन किए बिना भी कर्म उसके द्वारा भी मोक्ष मिल जाता है परंपरा से कैसे बोल दिया आप, ये प्रश्न आया तो उसको उत्तर देते यथा कहा यथा तो अयम अर्थ ये जो विषय है ना कर्म के द्वारा मोक्ष प्राप्ति होना परंपरा से षष्ठ जनक अध्याय का समाप्त वक्ष है षष्ठ माने चतुर्थ अध्याय जो वृद्धावन का क्षेत्र है या केवल जो जनक का जो कहानी या समाप्ति के काल आएगा चतुर्थ अध्याय के अंतिम में वहां पर हम कहेंगे कर्म से परंपरा से कैसे मुक्ति होगी कर्म कैसे मोक्ष का साधन होते हैं वहां कहेंगे बक्षामा कर टिप्पणी दिया था ना तीन नंबर दो नंबर बक्षामा ने चार चार बाईस है ठीक है। हम कहते हैं अयम अर्थ तथा ये जो अर्थ है ना कर्म के द्वारा मोक्ष की सिद्धि परंपरा से मोक्ष यही विषय ये प्रयोजन जो है वह मोक्ष पर प्रयोजन होता है कर्म का ही उस प्रकार चतुर्थ अध्याय जाकर के कहेंगे बोला अयम अर्थ में नव टिप्पण में कहते हैं कर्मणाम पारंपरिक मोक्ष साधन रूप अर्थ अयम अर्थ यह अर्थ कौन सा अर्थ है कर्म में परंपरा से मोक्ष का साधन तो है ये कहना है साक्षात साधन नहीं है कर्म परंपरा से निष्काम कर्म नित्य कर्म ये कहा कहते हैं ठीक है। निरस्तम अपनी अधिक विवक्षया पुनरवगति कहा पहले खंडन कर चुका है उपासना सहित कर्म के द्वारा मोक्ष संभव नहीं है मोक्ष तो ज्ञान से है निरस्तम अभी खंडन किया है पहले निरस्त को भी अधिक कुछ अधिक कहना चाहते थे एक बार फिर उसी को लाते हैं समुच्चय से मोक्ष होना संभव नहीं है ज्ञान कर्म समुच्चय से मोक्ष होना संभव है इसी को उठाते हैं कहा दस के टिप्पण में कहा समुचित से कर्म मोक्ष फलकत्व रहा मोक्ष फलकत्व समुचित उपासना सहित जो कर्म है वो मोक्ष फल पहले कहा था नहीं होता फिर भी विशेष करके अभी और एक बार बोल रहे यश तो अत्यंत शब्द गम्य अर्थ केवल शब्द प्रमाण से जान योग्य जो विषय होगा अर्थ में प्रयोजन शब्द से ही जाना जाता है प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय नहीं है जहां तत्र वाक्य से अभाव उस स्थिति में कोई शब्द न होने पर वाक्य न होने पर तदर्थ प्रतिपादक से वाक्य से भाव उसका अर्थ का प्रतिपादन करने वाले वाक्य के अभाव में न सत्यम कल्पित विषय इत्यादि सामर्थ्य वहां कल्पना नहीं की जा सकती विषय इत्यादि के समान सामर्थ्य है विषय इत्यादि जो है प्रत्यक्ष का विषय है मंत्र मिला करके मंत्र संयुक्त दृष्टि से ठीक है ये तो ठीक है। यस्तु यस्तु विशद अध्यादि पर उत्तम जो विशद अध्यादि आदि कहा था वह तत्र प्रत्यक्ष अनुमान विशेषवाद अभी और प्रत्यक्ष अथवा अनुमान बोले अपने में जहर खाया मंत्र से शोधित करके प्रत्यक्ष के विषय होगा पुष्टि का कारण होना अमृतत्व का कारण होना और दूसरे के लिए तुम जो जहर खा रहे हो मारे मंत्र मिला करके अनुमान से सिद्ध करेंगे दृष्टांत अपने को देगा पराठा अनुमान होगा प्रत्यक्ष अपने भी है और अनुमान दूसरे के टीका में कहते हैं यत्तु इत्यादि कहा था टीका में विषादेर मंत्रादि सहित केवल जहर खाए तो मर जाएगा किंतु मंत्रादि सहित हो ऐसे जो विषादी होंगे जीवनादि हेतुत्व जीवन का हेतु है हेतुत्व देखा है प्रत्यक्षा सिद्धम ये तो प्रत्यक्ष अपने में प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है अन्य के लिए अनुमान से सिद्ध है अतो दृष्टांत कार्य आरंभकत्व विरोध इसे दृष्टांत जो दिया था आपने क्या दिया था विष्णु इत्यादि का दृष्टांत दिया उसका कार्य आरंभ है अमृतत्व के साधन मंत्र है इसमें विरोध नहीं आता किंतु सिद्धांत विरोध है तुमने कहा जैसे दरी आदि मैंने अमृतत्व के साधन कर हो जाते हैं इस प्रकार मैंने केवल कर्म संसार देने वाला होने पर भी उपाय ज्ञान सहित होने पर मोक्ष देगा ये बात कर सकता है सिद्धांत में जान नहीं सकता ये सिद्धांत बनता है यस्तु अत्यंत शब्द गम्य अर्थ कहा केवल शब्द प्रमाण से जो जाना जाता हो प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय न हो ऐसे जो विषय होगा मोक्ष जो है ना किसका विषय है शब्द का ही विषय है तत्व विषय आदि महावाक्य के विषय है प्रत्यक्षादि अनुमान आदि का विषय नहीं हो ऐसा जो अत्यंत शब्द गम्य मानी केवल शब्द गम्य केवल शब्द प्रमाण का विषय हो जो तत्र उस स्थिति में वाक्य से भाव हो उस स्थिति में कोई वाक्य न हो माने ज्ञान कर्म समुच्चय से मोक्ष होता है ऐसा वाक्य न होने पर पर तदर्थ प्रतिपादक से न सकें कर्तव्य शामिल होगा, उसके प्रयोजन का प्रतिपादक नहीं किया जा सकता। यदि वाक्य हो तब तो ठीक है, यदि वाक्य नहीं है, वाक्य तो है नहीं, उपासना से कर्म करने से मोक्ष होता है, ऐसा वाक्य है क्या? आपने कृष्णा दिया विष्णु अध्यादि का प्रत्यक्षादि का विषय है, और ये मोक्ष कैसा है? केवल शब्द प्रमाण का ही विषय, शब्द है ही नहीं कोई, उपासना से कर्म करने से मोक्ष होता है, ऐसा शब्द है। ठीक है, ठीक है, कर्म लो ना, कर्मणों विद्या संयुक्त से कार्यांतर आरंभकत्व लक्षण अर्थ शब्द ही नहीं लगन लगे। कर्म में विद्या संयुक्त कर्म होगा, उपासना से जो कर्म होगा वह प्रत्यक्षादि सिद्धम कर्म कार्यांतर आरंभकत्व अन्य कार्य कर्म माने जहर मारक था, मंत्रयुक्त होने पर अमृत को कारण बनना, दही बुखार का कारण था, ज्वर का कारण था, किंतु शर्करा मिलाने पर पुष्टि का कारण होगा, वहां देखा है। ठीक है, कर्म लोग विद्या संयुक्त कार्यांतर आरंभगत लक्षण अर्थ शब्द ही नगम्य थे, शब्द से जाना जाता है विद्या संयुक्त जो कर्म होगा कार्यांतर आरंभगत लक्षण होता है, मान मोक्ष देने वाला अर्थ कर्म का शब्द से जाना जाता है, शब्द से ही मानना पड़ेगा, क्योंकि शब्द नहीं मिलता करें न तो तत्र मानांतर मानते, अन्य प्रमाण तो है, अन्य प्रमाण से सिद्ध नहीं होता कि उपासना मिलाकर कर्म करने से मोक्ष होगा, ऐसा तो है नहीं प्रमाण। न तो तत्र मानांतर मसी कहा बारह फिर चौदह के चित्र में जाते बारह में कहा शब्दे दैव इति अवकार व्यावर्तन दर्शे शब्दे दैव जन्यमान जो अर्थ होगा वह अन्य प्रमाण का विषय नहीं होता, दृष्टांत दिया गया प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है, अनुमान या प्रत्यक्ष का है, क्योंकि यहां पर अनुमान का विषय नहीं है, प्रत्यक्ष विषय ही नहीं। ठीक है, तत्र तेरह के चित्र में जाते हैं उगते अर्थ उस विषय में मानांतरम नास्ती है, पर अन्य प्रमाण नहीं है, चौदह में कहते हैं प्रत्यक्षादि ऐसा प्रमाण नहीं है, प्रत्यक्षादि प्रमाण है नहीं वहां कहा, तो विद्या संयुक्त करने से मोक्ष होता है, प्रत्यक्षाद प्रमाण से सिद्ध होता है नहीं होता, ये कहा न तो समुचित से कर्म मोक्ष आरंभगत तो प्रतिपादकम वाक्य उपलब्ध, ऐसा कोई वाक्य नहीं मिलता, कोई श्रुति में ऐसे वाक्य नहीं मिलता है ज्ञान कर्म समुच्चय करने से मोक्ष होता हो, ऐसा वाक्य मिलता नहीं है, और केवल शब्दगम में जो है वो अर्थ विषय मोक्ष विषद अध्यादि के समान नहीं हो। ठीक है, न तो समुचित से कर्म मोक्ष आरंभ का प्रतिपादकम समुचित कर्म मोक्ष का आरंभ होता ऐसा बताने वाला कोई वाक्य प्रतिपादक कोई वाक्य न उपलब्ध है, नहीं उपलब्ध है, तद अभाव है वाक्य से अभाव, उस वाक्य के अभाव होने पर कर्मणि विद्या युक्त है, कर्म माने उपासना युक्त होने पर भी विषद अध्यादि सामर्थ्य कल्पित न सक्यम, फिर विषद अध्यादि के समान कर्म में सामर्थ्य कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि यह प्रत्यक्ष का विषय दृष्टांत को दिया, और यह सिद्धांत में क्या है केवल शब्द का विषय है, यस्तु इत्यादि कहा, यस्तु अत्यंत शब्दगम्य अर्थ है, केवल शब्द की से जाना जानने वाला विषय होगा, अर्थवाक्य के द्वारा ही जाना जाता है मोक्ष, शब्द प्रमाण है वहां अर्थ, तत्र वाक्य से अभाव है, यदि वाक्य कोई है ही नहीं तो प्रत्यक्षादि प्रमाण के विषय तो है ही नहीं, वाक्य से अभाव है तदर्थ प्रतिपादक ऐसे मोक्ष जो आता है उसका प्रतिपादक न सक्यम कल्पित, कल्पना नहीं की जा सकती है, कैसे कल्पना जैसे विषद अत्यादि की कल्पना की जा रही है ऐसे कल्पना नहीं होती, ये व्यक्ति दृष्टांत है। ठीक है, मैं कहा कर्म कर्म साध्यत्व तो मोक्ष से अनित्यता से आदि भाव, यदि कर्म साध्य हो मोक्ष अनित्य हो जाएगी अवश्य अनित्य, यदि कृतकम तद अनित्य, जो कार्य होगा वो अनित्य होगा, फिर मोक्ष अनित्य होगा तो कोई मोक्ष के लिए प्रयत्न भी नहीं करेगा, यदि कर्म साध्य है मोक्ष कर्म के द्वारा सिद्ध होता हो अनित्य हो जाएगा, जैसे कर्म साध्य मोक्ष नहीं है चाहे वह उपासना मिलाओ चाहे जो भी करो। ठीक है, आगे जाते हैं, श्रुति में आया है शब्द से सिद्ध है मोक्ष कर्म साध्य है, श्रुति में कहा अपाम सोमम अकृता अभूम, अपाम जो है ना लंग लकार का प्रयोग किया है, किंतु है नृत्य साथ हम यज्ञ करते समय बोल रहे हैं, योग माने यजमान आदि बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हमने अमृत पी लिया सोमरस पी लिया है भाई यज्ञ कर लिया हमने अब अमर हो जाए, यज्ञ कर रहे हैं अब अमर हो जाए, माने मोक्ष के साधन बताया ना कर्म को, तो अमृता अभूम है, हम अमर हो जाएंगे कह रहे हैं। ये विदित के स्थान पर लंग का प्रयोग किया हुआ है, लोक का प्रयोग किया है, अपाम सोमम अमृता अभूम, हमने सोम रस पी लिया, हमने एक एक कर लिया, कर रहे हैं हम अमर हो जाएंगे, ऐसा कहा। तो वाक्य है कर्म से मोक्ष में वाक्य है, मीमांसा बोल रहे हैं ये वाक्य है, अपाम सोमम अमृता अभूम ये वाक्य तो है, श्रुति वाक्य है, ये कर्म से मोक्ष मिलता है इसमें वाक्य है, एक कहना चाहते हैं। अपाम सोमम अमृता भूम इत्यादि श्रुति मोक्ष से कर्म साध्य से अभी मोक्ष जो है कर्म साध्य से अभी नित्यत्व, मोक्ष कर्म साध्य होने पर भी मोक्ष नित्य है। आपने कहा यदि कर्म साध्य होगा तो अनित्य हो जाएगा मोक्ष का, नहीं ये एक वाक्य के आधार पर मानना पड़ेगा कि कर्म के द्वारा साध्य होने पर भी मोक्ष नित्य है, ऐसा मानना पड़ेगा। ये मीमांसा को शंका है, पंद्रह टिप्पणी में कहते हैं पाश्य आवाह कहते हैं, जो अपाम का था पाश हम पियेंगे, यज्ञ करते समय बोल रहे हो हम अमृत पियेंगे, सोमरस पियेंगे, सोमरस पीना माने यज्ञ में पीना होता है, वो तो यज्ञ कर रहे हैं तो हम मुक्त हो जाएंगे, अमृत हो जाएंगे माने मुक्त हो जाएंगे, ऐसा वाक्य है, प्रमाण है। तो पूर्वादि ने कहा तो सिद्धांत कहते हैं आगे न इत्यास सिद्धांत कहते न च प्रमाणांतर विरुद्धार्थ विषय श्रुति प्रमाण कल्पते, अन्य प्रमाण का जो विरुद्ध विषय होगा श्रुति के द्वारा में कल्पना नहीं की जा सकती, जो अन्य प्रमाण का विरुद्ध है तद यदा यह कर्मचितो लोक क्षीयते तथा अमृत पुण्यचितो लोक क्षीयते, ऐसा श्रुति है, यदि कृतकम तथा अनित्यम का पोषक श्रुति है, यदि कृतकम तथा अनित्यम जो व्याप्ति दिखाते हैं उसके लिए पोषक है कौन। जिस प्रकार यहां पर कर्म के द्वारा जो चयन किया हुआ लोग है सस्यादि लोग नाश हो जाते हैं, इस प्रकार पुण्य कर्म के द्वारा जो चयन किया हुआ लोग पर लोग नाश हो जाता है, क्षण दिखा तो उसके द्वारा विरोध होगा, इसको अभी वास्तविक वाक्य अर्थवाद वाक्य है कौन। ये तो प्रशंसा के लिए है, तो यजमान आदि आपको प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा के लिए जाते हैं, अर्थवाद वाक्य है तो प्रशंसा परक या निंदा परक होता है, ये प्रशंसा परक वाक्य है, हमने बहुत बड़ा काम किया, हमने एक एक कर लिया, इसमें तात्पर्य कर्म से मोक्ष होना संभव है, ये सिद्धांत किया है। एक भाष्य में कहते हैं न च प्रमाणांतर विरुद्धार्थ विषय श्रुते प्रमाण कल्पते, कहा प्रमाणांतर के द्वारा विरुद्ध जो विषय होगा अन्य प्रमाण के जहां विरोध आता हो ऐसे श्रुति वैसे श्रुति में प्रामाण्य की कल्पना नहीं की जा सकती, या अन्य प्रमाण से विरोध आ रहा है श्रुति में कौन अपाम समा बोलो, यदि कर्म से मोक्ष हो तो ये श्रुति का व्यक्त हो जाएगा, अन्य कौन आएगा, तब ऐसा यह कर्म की तो लोग अक्षीय थे तथा अमृत पुण्य की तो लोग अक्षीय थे, ये भी तो आएगा, यही कहते जैसे कोई श्रुति में ऐसे वाक्य कोई कहीं आ जाए, वाक्य नहीं है बोल रहे हैं, यथा शीतो अग्नि क्ले रहेगी, अग्नि ठंडी होती है और भिगा देती है, ऐसा वाक्य यदि आ जाए तो प्रामाणिक होगा क्या, प्रमाणांतर का विषय विरुद्ध होता है, अग्नि तो गर्म होता है, जलाने वाली का गीला करने वाली है नहीं, यदि श्रुति बोले कहीं शीतो अग्नि क्ले रहेगी, अग्नि ठंडी है और भिगा देती है, ऐसा बोलने से क्या प्रामाणिक आ जाएगा, माने ये तो अग्नि की माने शीतकालीन अग्नि है, गर्म नहीं आता, गर्मी नहीं आ रही, उसकी निंदा भी है, अग्नि भी ठंडी हो गई, काम नहीं कर रही है, आग का काम नहीं कर, पानी का काम कर रहा है, निंदा में प्रयुक्त होता है वाक्य, किसको होता है अर्थवाद है, ये वास्तविक कथन नहीं है, ठंडी के दिन है बहुत, उस दिन में ऐसा बोल रहा देती है, अग्नि भी ठंडी है काम नहीं करती है, अर्थवाद वाक्य है। इसी प्रकार अपाम सोमम अमृता अभूम में भी अर्थवाद वाक्य, वो प्रशंसा में हो, एक एक करने वाले यजमान आदि अपनी प्रशंसा में बोल रहे हैं, अर्थवाद है, जैसे वाक्य अर्थवाद है। श्रुति को तादर्थ वाक्य से प्रमाणांतर से आभास होते हैं, उस प्रकार का वाक्य यथार्थवादी वाक्य आ जाने पर, श्रुति में आने पर पहले वाक्य आया था उसको आभास हो जाएगा, वाक्य आभास हो जाएगा, क्या हो जाएगा वाक्य नहीं जाएगा, या अन्य प्रकार के वाक्य आने वाला है कौन, तथा यह कर्मचितो लोक क्षीयते तथा अमूत्र पुण्यचितो लोक क्षीयते, इसके द्वारा बाधित हो जाता है, जो वो छेड़ बता रहा है और ये नित्य मोक्ष नित्य बोल रहा है, ये जाना है। यथा खद्यतो अग्निरिति तलमलिनम अंतरिक्षम इति वा बालानां यत् प्रत्यक्षम अति तद विषय प्रमाणतरस्य यथार्थत्वे निश्चिता निश्चितार्थम अति बाल प्रत्यक्ष आभासी होते। ये दृष्टांत देकर बोल रहे हैं भाष्यकार। जिस प्रकार देखो जो अज्ञानी लोग हैं बालक हैं उनको मान जुगनू जो होता है रात्रि में जो विश्व प्रकाश दिखता है उसको अग्नि मानता है कोई, अरे आग है आग है बोलता, बालक मान रहा है अज्ञानी मान रहा है। दूसरा तलमलिनम अंतरिक्षम, आकाश जो कटाहकार है और मल है नीला नीला है ऐसा कोई बोलता हो अज्ञानी की बात क्या है, अज्ञानी लोग ऐसा मानते हैं बच्चे कहते हैं। यथा खद्यो तो अग्नि, जुगनू को अग्नि कह रहा है कोई और आकाश को तलमलिन बोल रहा है कटाहकार, जहां से भी देखेंगे आकाश कड़ाई के उल्टी कड़ाई के आकार में दिखता है, अपने सामने ऊंचा दिखता है चारों तरफ नीचा दिखता है उल्टी कड़ाई की तरफ, और मल माने होता है नीला नीला दिखता है, आकाश नीला होता है क्या, और आकाश में तो कड़ाई के आकार होना संभव है, आकाश में खोखला होना संभव नहीं, किंतु ऐसा दिखता है, उनकी मान्यता आ जाती है बच्चों की क्योंकि बालाराम यह प्रत्यक्ष में बच्चों को प्रत्यक्ष हो रहा है, आकाश प्रत्यक्ष हो रहा है ऐसी स्थिति बच्चों को। तब विषय प्रमाणांतर से यथार्थ थे, वे आकाश को विषय करने वाले और जुगनू को विषय करने वाले अन्य प्रमाण आकर के प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष हो जाने पर यथार्थ हो जाने पर अन्य प्रमाण के द्वारा यथार्थ हो जाएगा। जुगनू अग्नि नहीं है, आकाश तलमलिन वाला नहीं है, सिद्ध होने पर निश्चित हो जाने पर निश्चितार्थ में पहले तो निश्चित किया था बच्चों ने, क्या निश्चित किया था जुगनू को आग और आकाश को तलमल इत्यादि निश्चितार्थ में भी बाल प्रत्यक्ष आभास ही, बालकों का जो प्रत्यक्ष था वो आभास हो जाता है। ठीक इसी प्रकार ये भी है जो अपांग सर्वम अमृता अगम वाक्य भी इसी प्रकार है, माने तथा कर्म जितो लोग क्षीयते तथा अवग्र पुण्य जितो लोग क्षीयते, इस वाक्य के द्वारा आभास हो जाता है, इस वाक्य को प्रमाण नहीं माना जाएगा। क्या भी कहते हैं यदि कृतकम तद अनित्यम, यह व्याप्ति अनुमान है, जो किया हुआ होता है वो अनित्य होता है, जैसे हमारी खेती आदि हम करते हैं अनित्य होता है, खाए पिए खत्म समाप्त हो गया अनित्य, यदि कृतकम तद अनित व्याप्ति है, यदि कर्मजन्य मोक्ष होगा तो अनित्य होगा, कर्मजन्य माने जो मोक्ष तो क्या हो गया वो कृतक हो गया, कर्म के द्वारा साध्य हो गया, जो साध्य होगा अनित्य होता है, यदि कृतकम तद अनित व्याप्ति है, इस व्याप्ति से अनुमान या अनुमान है ये अनुग्रहितम, इसका अनुग्रह करने वाली श्रुति है, अनुमान के लिए अनुग्रहित श्रुति कौन है, तथा यह इत्यादि वाक्य तथा यह कर्मजितो लोक क्षीयते तथा अमृत पुण्यचितो लोक क्षीयते तथा इत्यादि वाक्यम तद विरोधे ना, कृतकत्व का विरोध रूप से आता है, यह कृतक जो होगा वो नाश होगा, विरोध है ना अर्थवाद श्रुति, इसलिए कि अर्थवाद श्रुति होने से कौन अपाम सोमम अमृताभोम आदि स्वार्थे अप्रामाणिक उत्तर, अपाम सोमम अमृताभोम स्वार्थ में प्रमाण नहीं है, वो तो प्रशंसा के लिए बोल दिया, हमने यज्ञ किया बहुत बड़ा काम किया इसके लिए। अपाम पंद्रहवीं टिप्पणी में कहा था ना पाश्याम हो गया, सोलह में कहा तद यथा यह कर्म चितो लोग क्षीयते एवं अमूत्र, मुंह छुटा हुआ है एवं अमूत्र पुण्य चितो लोग क्षीयते इति वाक्य अर्थम, ये वाक्य है कहीं कर्म जीतो जा कहीं जी आता है, जी जाए धातु कहीं चीय चयन धातु या चीय चयन धातु का प्रयोग, दोनों का एक ही अर्थ होता है। तद यथा यह जिस प्रकार यहां श्लोक में कर्म चित लोग क्षेत्र कर्म के द्वारा एकत्रित किया हुआ जो लोग होता है शस्य आदि लोग कौन सा लोग खेती आदि लोग नाश हो जाता है क्षीण हो जाता है, इसी प्रकार एवं एवं अमूत्र वहां पुण्य उस श्लोक में पुण्य चितो वो पुण्य के द्वारा चयन किया हुआ लोग होता है देवाय शरीर प्राप्त करना वो जो क्षीयत है वो भी नाश हो जाता है, इसलिए अपाम सोमम अमृता अभोम वाक्य हमारे कर्मजन्य मोक्ष बता रहा है, वो क्या होगा मोक्ष अनित्य हो जाएगा, अभी उसको मानने लग जाए उसको प्रमाण मानेंगे तो मोक्ष अनित्य होगा, इसलिए उस बात के जो है अखबार है ये कहा। ठीक है अनुसार प्रमाणांतर विरुद्ध अर्थे प्रामाण्यम श्रुते नोच्यते चेत पूर्वाधिकार है। प्रमाणांतर के द्वारा विरुद्ध अर्थ में श्रुति में प्रामाण्य यदि नहीं कहा जाता है, यदि अन्य प्रमाण के विरुद्ध बोलती हो श्रुति तो उस श्रुति को प्रमाण नहीं माना जाएगा। ऐसा है पूर्वाधिकार है। अद्वैत श्रुते रहती अद्वैत श्रुति तो प्रमाणांतर का विरोधी है ना, प्रमाणांतर विरोध करता है। प्रतिष्ठा प्रमाण से संसार को सत्य मानता है कि झूठा मानता, मिथ्या मानता है, सत्य मानता है, तो प्रमाणांतर का विरोध है अद्वैत श्रुति में भी। अद्वैत श्रुते रहती कथम प्रत्यक्षादि विरुद्ध स्वार्थ है प्रामाण्यम, प्रत्यक्षादि के विरुद्ध अपने स्वार्थ में अद्वैत श्रुति में कैसे प्रमाण्य होगा। यदि प्रमाणांतर के विरोध होने पर श्रुति में तात्पर्य नहीं होता बोलते हैं आप, ऐसी स्थिति में अद्वैत श्रुति में कैसे प्रमाण्य होगा। यह शंका आ गई श्रुति हेतु कहा, श्रुति हेतु तदर्थ है माने यथार्थ सुने जाने पर क्या होगा, वाक्य से आदर्थ वाक्य तत्परता वाक्य सुनने पर प्रमाण पर से आवास हो, अन्य प्रमाण जो आते हैं आवास हो जाता है। वैसे जैसे तत्वमसी आदि महावाक्य वाक्य के द्वारा माने अद्वैत सिद्ध हो जाता है, माने षड्लिंग के द्वारा श्रुति को प्रमाणित करने के लिए छह लिंग है, उपक्रम उपसंहार आदि अभ्यास अपूर्वता भूपत्ति फल इत्यादि के द्वारा सिद्ध होने पर फिर अन्य वाक्य जो आते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण से होने वाक्य आभास हो जाते हैं। एक अनुसार एक श्रुतेतु तादर्थ वाक्य से प्रमाण पर अन्य वाक्य जो आया है प्रत्यक्षादि प्रमाण के जो संसार को सत्य मानने वाला वाक्य आभास हो जाता है। कैसे होता है चित्ती का बोलते हैं तत्वमसी आदि वाक्य से, तत्वमसी अहम ब्रह्मास्मि आदि वाक्य है, अहमात्मा ब्रह्मादि वाक्य है, तत्वमसी आदि वाक्य से षड्विध तात्पर्य लिंग ही तो वाक्य के द्वारा निष्कर्ष केवल बोलने मात्र से नहीं, छह प्रकार के तात्पर्य को बताने वाले लिंग है, व्यापक है उनके द्वारा लिंग ही षड अद्वैत परत्व निर्धारित है। तत्वमसी के लिए पुष्टि करने वाले कौन है कि छह प्रकार के तात्पर्य लिंग है, उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फल अतापत्ति उपत्ति इत्यादि अर्थवाद आदि है, उपत्ति है तो सर्वित तात्पर्य लिंग है। जो छह प्रकार के श्रुति के तात्पर्य को निष्कर्ष निकालने के लिए छह प्रकार के लिंग होते हैं, उपक्रम कहां से हुआ और समाप्ति कहां हो रही है, उसको कहते हैं उपक्रम और अभ्यास उपक्रम उपसंहार एक होना चाहिए, बीच में कोई और बात आए तो नहीं मानी जाएगी, उपक्रम कुछ और है और अभ्यास उपसंहार और है, बीच में कुछ आए तो नहीं मानी जाएगी, तो प्रसंग बस है। जैसे बद्रीनाथ के लक्ष्य लेकर के युद्ध चलता है, बीच में चाय पानी पीने के उतर जाता है, वो भी क्या उसका लक्ष्य है क्या, उसे नहीं माना जाता, यात्रा बद्रीनाथ की है, तो बीच में कोई अन्य पर बात आए तो वो बातें प्रामाणिक नहीं होते, उपक्रम उपसंहार के द्वारा उपक्रमोपसंहारो अभ्यास। बार बार किसका कथन हुआ उपक्रम उपसंहार के बीच में, बार बार कथन किसका हुआ वो लेना होगा, श्रुति के तात्पर्य निकालने के लिए उपक्रम अभ्यास हो अपूर्वता, अपूर्वता किसमें है, संसार को सत्य कहने में अपूर्वता है या मिथ्या कहने में, सत्य तो पहले से सिद्ध है उसे अपूर्वता है, अपूर्वता तो मिथ्या सिद्ध है, जीवात्मा परमात्मा उपाय के कहने में अपूर्वता है, मैं भिन्न हूं मैं भेद अनादिकाल से भेद को पहले सभी जान रहे हैं, मैं श्रुति को वेद को पढ़ने से पहले भी मैं अज्ञानी हूं जान रहा है, मैं परमात्मा नहीं भिन्न हूं सभी बोलते हैं, उसी में क्या अपूर्वता है, अपूर्वता ऐक्य में है, हम ब्रह्मास्त्र में है, ये श्रुति के माध्यम से होगा अपूर्वता। फल मोक्ष फल है माने सभी चाहते हैं आत्यंतिक दुष्टि वृत्ति और परमानंद की प्राप्ति सभी की इच्छा है, सुखम में भूजा दुखम मा भूत ये सभी की मांग है, जब तक शरीरधारी होगा तब तक सुख होना संभव नहीं है, तो शरीर से अलग होने पर ही सुख होना है, सुख मिलना है, तो फल उसी में है अपूर्वता। अर्थवाद बार बार प्रशंसा किसकी की, वेदांत में हमेशा आत्मा की प्रशंसा होती है, शरीर की निंदा होती है, अर्थवाद अथवा और उपपत्ति युक्ति किस में काम करती है, छह लिंग होते हैं मान श्रुति के अर्थ को तात्पर्य निकालने के लिए, इसके द्वारा जो ये कह रहे हैं ये बता रहे हैं तत्वस्यादि वाक्य से अति काम कर रहे हैं, तत्वासी आदि जो वाक्य है ना इनका सर्वित तात्पर्य लिंग ही तो छह प्रकार के स्थिति के तात्पर्य बताने वाले लिंग है उपक्रमाद जो लिंग है लिंग ही सत अद्वैत परक के उनके द्वारा क्या सिद्ध हुआ तत्व से अधिकार क्या सत परमार्थ अद्वैत परक है वाक्य सिद्ध हो जाता है तत्व से अधिकार क्या निर्धारित ऐसा निर्धारित होने पर सर्वेद विषय से पारमार्थिक जो वेद काल्पनिक वेद तो मानते हैं हम भी मानते हैं वास्तविक वेद द्वैतवादी भी वास्तविक वेद मानते हैं जीवात्मा परमात्मा का भेद और जीव ईश्वर का भेद माया और ईश्वर का भेद आदि बहुत सारे भेद मानते हैं लोग वास्तविक मानते हैं क्या मानते हैं काल्पनिक नहीं वास्तविक भेद सदभेद विषय से मैंने पारमार्थिक भेद को विषय करने वाले है प्रत्यक्ष आदि किसको विषय करते हैं पारमार्थिक भेद को विषय करते हैं किस करते हैं वास्तविक भेद को विषय करते हैं वो अवेद को विषय करने वाला है तत्व सिवा के और ये प्रत्यक्ष आदि प्रमाण वास्तविक भेद को विषय करने वाले आवासत्व बहुत ही जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण में आवासत्व आ जाएगा क्या आ जाएगा पूर्वाजि ने कहा था ना प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से विरुद्ध बोल रहा है श्रुति बोल रही श्रुति इसलिए उसको अर्थवाद मानना पड़ेगा नहीं वो नहीं वहां उसको निष्कर्ष निकालने के लिए सब छह प्रकार के तात्पर्य लिंग है वहां उसके द्वारा सिद्ध किया हुआ जो वाक्य होगा उसके साथ प्रत्यक्ष आदि आवास हो जाते हैं क्यों ये वास्तविक भेद कथन करने वाले हैं प्रत्यक्ष आदि और अवैध करने वाला है अपूर्वता उसी में फल उसी में है भेद कथन में कोई अपूर्वता नहीं है पहले से सिद्ध है भेद पहले से सिद्ध है यही कह रहे हैं टिप्पण में कहा 17 और 18 19 की टिप्पण 17 में कहा परमार्थ अद्वैत परत्व है मान तत्व से अधि वाक्य षड्विध लिंग तात्पर्य के द्वारा किसमें निष्कर्ष होता है परमार्थ अद्वैत में बैठता है आगे कहते हैं सर्वेद विषय से कहा सर्वेद विषय जो है ना 18 में कहा पारमार्थिक वेद विषय से वास्तविक वेद मानते हैं क्या मानते हैं प्रत्यक्ष आदि प्रमाण किसको विषय करता है वास्तविक वेद को विषय करता है और वो वास्तविक जो अद्वैत को विषय करने वाला है यही कहा जाता है आवासत्व 19 कहा मिथ्यात्व वो मिथ्या माना जाएगा प्रत्यक्ष प्रमाण काल में मिथ्या हो जाएंगे विषय हो जाएंगे ठीक है कहते हैं आगे तदेव दृष्टांत अनुसार इस विषय को अन्य वाक्य आवास हो जाते हैं कहने के लिए दृष्टांत का यथा का यथा खद्य तो अग्नि तलमलिन अंतरिक्ष विधिवा बालानाम यद प्रत्यक्ष में बालकों के प्रत्यक्ष हो रहा था क्या प्रत्यक्ष है खद्योत अग्नि है मान जुगुण अग्नि है अग्नि रूप से मान रहा था उसको और आकाश में तल और बल की कल्पना करके कल्पना नहीं मानता वास्तविक मान रहा था प्रत्यक्ष मानता था यद प्रत्यक्ष बच्चों को जो प्रत्यक्ष हुआ वो भी तद विषय प्रमाणांतर से उसी खद्योत को और आकाश को विषय करने वाला जो अन्य प्रमाण होगा अन्य प्रमाण क्या आएगा खद्योत अग्नि नहीं है एक कीड़ा है और आकाश में तल भी नहीं होता मल भी नहीं होता ऐसा कहने वाला जो प्रमाण होगा उसके द्वारा यथार्थत्व यथार्थ होने पर यथार्थत्व निश्चिता यथार्थ निश्चित होने पहले जो निश्चित हुआ था निश्चितार्थ अभी जो निश्चित किया था बच्चों ने क्या निश्चित किया खद्योत को अग्नि आकाश को तलबल वो भी बाल प्रत्यक्षम आवासी होती बच्चों का जो प्रत्यक्ष था आवास हो जाता है माने आकाश का स्वरूप जानने पर खद्योत का स्वरूप जानने पर आवास हो जाता है मिथ्या सिद्ध हो जाता है इसी प्रकार यहां भी है कहा ठीक है यद अविवेकी नाम यथोक्तम प्रत्यक्षम बाल मान होता है अविवेकी को अज्ञानी को कहा जाता है बाल बाल यद अविवेकी नाम यथोक्तम प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष हुआ था खद्योत को अग्नि मान रहा था वो प्रत्यक्ष प्रमाण से और आकाश का तलमल माना था तद यद्यपि प्रथम भावित पहले है ये माने अज्ञान से जो होने वाला कार्य पहले होता है तब प्रथम भागी है प्रत्यक्ष जो होता है प्रथम है वो प्रथम भागित्व प्रबल यदि प्रबल है प्रत्यक्ष प्रबल हो रहा है क्यों ज्येष्ठ प्रमाण है कोई विरोध नहीं उसके साथ किसी का सबसे पहले वही प्रत्यक्ष आता है चार बार भी मानता है जिसको प्रत्यक्ष को तो चार बार भी मानता है भागी प्रमाण चार बार नहीं मानता असंजात विरोधी है कोई प्रत्यक्ष में कोई भी विरोध नहीं करता अनुमान करने लग जाए तो चार बार विरोध करे अनुमान नहीं बोलते इत्यादि में अन्य अन्य पूर्व पूर्व वाले विरोध करते जाएंगे क्योंकि प्रत्यक्ष में असंजात विरोधी है और प्रथम है वो सभी की मान्यता है सभी बाजी मानते हैं उसको यद अविवेकी नाम यथोक्तम प्रत्यक्षम तद वह प्रत्यक्ष जो है यद्यपि प्रथम भावित्व पहला होने से प्रथम होने से प्रबलम वो प्रबल होता है अनिश्चितार्थम, क्या अनिश्चित अर्थ वाला भी है उसके द्वारा जो अर्थ बताया गया, क्या है जैसे जुगनों को अग्नि समझ रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण से बोल रहा है, आकाश को तल बल बोल रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण यही बोलता है, ऐसे बोलता है। और तस्मिन एव आकाश आदि विषय, फिर भी तथापि मान, फिर भी उसी आकाश आदि को विषय करने वाला जो अन्य प्रमाण आएगा प्रवृत्त से आप्त वाक्य आ गया, या आप्त पुरुष का वाक्य आएगा, बाबा आकाश में तल और मल नहीं होता, आकाश में खोखला पना है, उसमें रूप भी नहीं होता, कहां से रूप आएगा, तल मल कहां से आएगा, आकाश नहीं आ सकता, आकाश निराकार है, विरूप है, तल मल नहीं हो सकता। और खच्चर अग्नि नहीं है, कीड़ा है, आप्त वाक्य के द्वारा सुनाई पड़ा, आप्त वाक्य के द्वारा मानांतर से आप्त वाक्य के जो प्रमाण होगा उसके द्वारा यथार्थत्व सती, जब उसका अर्थ यथार्थ हो जाएगा आप्त वाक्य जैसे बोलेंगे होने पर, तद विरुद्धम पूर्वोक्तम, उसके द्वारा विरुद्ध जो पहली वाली कल्पना थी, खज्योत को अग्नि कहना, आकाश को तलमल कहना, अज्ञानी को जो था प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय था, अविवेक प्रत्यक्ष में भी अज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष होने पर भी आभासी भवती, प्रत्यक्ष आभासी हो जाएगा, आभासी भवती तथा इदम, यहां भी ऐसा ही है, तो अपाम सोम अमृता अभूपा आदि वाक्य है ना, तथा इदम द्वैत विषय, जो द्वैत को विषय करने वाला है, जो प्रत्यक्ष आदि अद्वैत आगम विरोधे भवति आवास, जो द्वैत को विषय करने वाले जो प्रत्यक्ष आदि है, यह आगम का विरोध होने पर, श्रुति का विरोध होने पर आभास हो जाता है। आगे ठीक काम करते हैं, नानु तात्पर्य नाम पुरुष से मनोधर्म, सर्वित तात्पर्य लिंग तात्पर्य, तात्पर्य लिंग के द्वारा तत्वमसी के ज्ञान हो जाने पर, ऐक्य ज्ञान होने पर द्वैत मिथ्या हो जाता है, आपने कहा था तत्वशी आदि वाक्य में, जो सर्वे तात्पर्य लिंग के द्वारा केवल तत्वशी कहने से तो नहीं होगा, जो छह प्रकार के तात्पर्य बताने वाला लिंग है उसके द्वारा कहा, उसके ऊपर पूर्वादि बोलता है। नम तात्पर्य नाम पुरुष से मनोधर्म, तात्पर्य माने क्या है, पुरुष के मन का धर्म है तात्पर्य, तो मन का धर्म है, अपने ढंग से तात्पर्य निकालता है, इसका मतलब यह है ऐसा निकालता है, तात्पर्य मनोधर्म है, ये पूर्वादि कह रहा है। नो तात्पर्य नाम पुरुष से मनोधर्म तत्वसात, वो तात्पर्य के बल से वो मन के धर्म है, वो तत्वसात चेत अद्वैत श्रुति यथार्थत्व, तात्पर्य के बल पर यदि अद्वैत श्रुति यथार्थ अर्थ माना जाए उस स्थिति में क्या होगा, तो कहते हैं वो है मनोधर्म है तात्पर्य, तरी प्रतिपुरुषम अन्यथैव तात्पर्य दर्शनार्थ, प्रत्येक व्यक्ति में अन्य अन्य प्रकार की तात्पर्य निकलता है, इसका तात्पर्य है, एक मानता है दूसरा बोलता है तात्पर्य है, तो प्रत्येक व्यक्ति में प्रतिपुरुषम अद्यभाव समाज, पुरुषम पुरुषम प्रति प्रतिपुरुषम, प्रत्येक पुरुषों में अन्यथा एव तात्पर्य दर्शन, अन्य प्रकार से तात्पर्य देखा जाता है, वो मनोधर्म है, वो पूर्वाधिकार है तात्पर्य, तद्वसात तात्पर्य के बल से अन्यथा एव श्रुति अर्थ से आप, श्रुति का अर्थ भी अन्य हो जाएगा, तत्वशी का अर्थ यह है, एक बोलेगा दूसरा बोलेगा, दूसरा तीसरा बोलेगा, तीसरा अन्य हो जाएगा, यह शंका है पूर्वादि की, दार्तांतिकम निगम उदय रहते, जो सिद्धांत है उसके यहां समापन करते, कर्म से मुख्य हो नहीं सकता, ये कहना चाहते हैं। तस्मात तस्मात वेद प्रामाण्य से अव्यभिचारात, वेद का जो प्रामाण्य है व्यभिचार नहीं होता, अन्य प्रमाण का व्यभिचार हो जाता है, सर को देखा था प्रत्यक्ष प्रमाण से रज्जु में क्या देखा था, उसका व्यभिचार होता ही नहीं होता, हो जाता है, भूली पटल को देख करके अनुमान कर दिया था, धूम मान करके है मान करके पर्वतो वर्णमान धूमार धूम धूम समझा, किंतु अग्नि मिलेगा वहां मिलेगी नहीं मिलने वाला, ये विचार कर जाते हैं सारे प्रमाण, चाहे उपमान हो वो जैसा वह बोला, हो सकता तो दूसरे को समझे वो उपमान भी ऐसे ही है, ये कह रहे हैं तस्मात वेद प्रमाण से अव्यभिचार, अन्य प्रमाण से व्यभिचार कर जाते हैं, अपने विषय को उल्लंघन कर जाते हैं समय समय पर, क्योंकि वेद प्रामाण्य अव्यभिचारी है, व्यभिचार नहीं करता, व्यभिचारा तादर्थ सभी अर्थपरक सभी, अर्थपरक होता है वेद प्रामाण्य, प्रयोजन परक होता है वो, तादर्थ सभी वाक्य से तथा तुम, यदि अर्थपरक हो तो वाक्य में प्रामाण्य मान जाएगा, यथार्थ मान जाएगा वाक्य को, वेद प्रामाण्य अव्यभिचारी है, अव्यभिचारी होने पर क्या तादर्थ आ जाएगा, उसका अर्थ सिद्ध होगा होने पर इसमें यथार्थता मानी जाएगी वेद प्रामाण्य, न तो पुरुषपति कौशल, हम पुरुष के बुद्धि से जो तात्पर्य निकालते हैं ना उसमें प्रामाण्य नहीं माना जाएगा, वो तो भिन्न भिन्न पुरुष भिन्न भिन्न प्रकार की कल्पना करेंगे, एक और दो की टिप्पणी कहते हैं, निर्धारित तात्पर्य के वाक्य विरुद्ध से आवासत्व, निर्धारित तात्पर्य वाक्य जो निर्धारित तात्पर्य ही है श्रुति का अर्थ है अद्वैत, उसके विरोधी होने से आवास होगा, अन्य आवास हो जाएंगे। दो पे कहते हैं नतु कहा पुरुष बुद्धि धर्म रूपम, तात्पर्य पुरुष पुरुष के बुद्धि के धर्म रूप जो तात्पर्य है ना, पुरुष बुद्धि स्वरूप जो धर्म ये तात्पर्य है। नैव वाक्यम, नैव वाक्य यथार्थ प्रयोजक, वाक्य के यथार्थ प्रयोजक नहीं होता वो तात्पर्य, एक आशीर्वाद नहीं। पुरुषपति कौशलात् सविता रूपम न प्रकाशित, पुरुष की कल्पना के द्वारा अपने तात्पर्य निकालता है, सूर्य जो है ना रूप को प्रकाश नहीं करता, ऐसे तात्पर्य निकाला, क्या रूप को प्रकाश नहीं करेगा सूर्य, मनुष्य कहने से होगा ऐसा नहीं होगा। नहीं पुरुषपति कौशलात्, पुरुष की बुद्धि की कुशलता से सविता रूपम न प्रकाशित न, सविता रूप को प्रकाश नहीं करता ये बात नहीं, प्रकाश करता ही है सविता, प्रकाश नहीं करता रूप, नीला पीला नहीं दिखता, नहीं दिखाता कहने से ऐसा होगा क्या, दिखाएगा वो तो प्रकाश करेगा ही। तथा वेदवाक्या अभी न अन्य अर्थान भवती, वेदवाक्य भी अन्य फर्क नहीं होते, अपने अर्थ में निश्चित है वो। तस्मात न मोक्ष अर्थानी कर्माणी सिद्धम, तो वेदवाक्य ने जो बोल दिया है कर्म से मोक्ष नहीं होता तो ये सिद्ध हो गया, क्या सिद्ध हो गया कर्म से मोक्ष नहीं होता, वेद बोलता है न कर्मणा प्रजया धनेगा त्यागे ने के अमृत मानस आदि आई कर्म से मोक्ष निषेध करते ये सिद्ध हो गया। तस्मात न मोक्षार्थानि कर्माणि, मोक्ष प्रयोजन वाले कर्म नहीं है यदि सिद्धम, ये सिद्ध हुआ इतने दिनों का शास्त्रार्थ नहीं निष्कर्ष हुआ। तस्मात के ऊपर तीन की टिप्पणी, भगवंती के ऊपर नहीं तीन की टिप्पणी, तस्मात में है। तस्मात का पुरुषमति धर्म रूप तात्पर्य वसात करते हैं, तस्मात न मोक्षार्थानि कर्माणि, पुरुष के कल्पना के द्वारा मोक्ष कल्पना करने मात्र से मोक्ष नहीं मिलता ही कहा, ये तीन में कहते पुरुषपति धर्म रूप तात्पर्य के साथ पुरुष के बुद्धि बुद्धि रूप जो धर्म है उसमें तात्पर्य निकलने के बल से मोक्ष कर्मजन्य कहा था वो नहीं हो सकता, ठीक है न मोक्षार्थानि कर्माणि इसी कर्म कहा। अतः इसी कारण मोक्ष कर्म से नहीं होता, इसीलिए चार की टिप्पणी कहा। अतः कर्मणाम मोक्षार्थत्व अभाव, कर्म में मोक्ष प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए अतः कर्म फलाराम संसारत्व प्रदर्शनाय ब्राह्मण आरभते, कर्म का जो फल है संसारी है ये, इसके लिए ब्राह्मण कौन सा ब्राह्मण भुज्य ब्राह्मण आरम्भ किया जाता है, ब्राह्मण आरभते भुज्य ब्राह्मण आरम्भ किया जाता है, इसके लिए कर्म का फल संसारी है मोक्ष नहीं है यही कहना है, इस ब्राह्मण का तात्पर्य यही है। तृतीय संस्कृति व्याप्ति का आधार संसार की गति कहां तक है यही बताना इस ब्राह्मण भुज्य ब्राह्मण, मैंने ब्रह्मलोक तक संसार की गति है यही कहना है। ठीक हम कहते हैं तादर्थम अर्थपरक, तादर्थम अर्थपरक है भाष्यता तस्मात वेद प्रामाण से अभिव्यचारा तादर्थे सती कहा था, तादर्थम अर्थपरक हो वेद प्रामाण्य में अर्थपरता है, अर्थपरत्वम तथात्वम अगर तथात्वम आया है तथात्वम से भाष्य में उसका तथात्व मैंने यथार्थ है, वेद प्रामाण्य में अर्थपरक है इसलिए वो यथार्थ है ये अर्थ होता है। कहते हैं यथार्थम शब्द धर्म तात्पर्य, तात्पर्य जो होता है शब्द का धर्म है, मनोधर्म नहीं है सिद्धांत कहते हैं, पूर्वादी का तो मनोधर्म है कहते सिद्धांत कहते वो शब्द का धर्म है तात्पर्य, मन का धर्म नहीं, शब्द धर्म तात्पर्य तत्व सर्वित लिंग गम्यम, वो जो तात्पर्य है शब्द का धर्म है तत्वशी का धर्म है अच्छे द्वारा छह प्रकार के लिंग के द्वारा जाना जाता है, तथा तो शब्द से पुरुषाभिप्राय वसात न अन्यथार्थम, शब्द जो है ना पुरुष के अभिप्राय के बल से अन्य अर्थ वाला नहीं होता, पुरुष के कल्पना के आधार पर अर्थ बदलता नहीं शब्द, शब्द में जो अर्थ है वही अर्थ है, तथा एक अर्थ शब्द से पुरुष अभिप्राय के साथ शब्द जो है पुरुष के अभिप्राय के बल से न अन्यथा अर्थ तो अन्यथा नहीं हो सकता, पांच गति पर विकास इसको तथा सर्वित लिंग तात्पर्य लिंग गम्य तात्पर्य से शब्द धर्म सभी जो छह प्रकार के लिंग गम्य जो तात्पर्य है तत्वमसी आदि का जो तात्पर्य है वेद का तात्पर्य है छह प्रकार के लिंग के द्वारा निश्चित किया जाता है वो जो तात्पर्य है शब्द धर्म औषधि, वो शब्द का धर्म है तात्पर्य। ये कहाँ ये शब्द का तात्पर्य कहाँ है, शब्द धर्म है। अंतकरण मन का धर्म नहीं है, पुरुष के बुद्धि का धर्म नहीं होगा। तथा से बात कर दिया ठीक है। उत्तम अर्थम दृष्टांत ने पढ़ते दिखा, इस विषय को दृष्टांत देकर के स्पष्टीकरण कर देगा। छह में कहते हैं पुरुषाभिप्राय वसात वस्तु धर्म से अन्यथार्थ तो अभाव रूपम अर्थ है, मान पुरुष के अभिप्राय के बल से जो वस्तु का धर्म होगा वह अन्यथा हो नहीं सकता, इसको अन्यथार्थत्व तो का अभाव माने वास्तविकता कहने के लिए नहीं कहा। नहीं पुरुषमति कौशलात सविता रूपम न प्रकाश है, पुरुष के बुद्धि के कुशलता से सविता रूप का प्रकाश नहीं करता हो ये बात नहीं, दो नकार है नहीं करता हो ऐसी बात नहीं है। ठीक है, विचारार्थ मोक्ष इतने दिनों से जो विचार चल रहा था कर्म से मोक्ष है कि नहीं अथवा उपासना से अधिकारी द्वारा मोक्ष होता है करके उन्होंने हट किया था, पहले तो कर्म से कहा नहीं हुआ तो उपासना से बोला, और ये विचार चल रहा था उसका प्रयोजन समाप्त है उपसंहार करने का। साथ की टिप्पणी में कहा अर्थ माने प्रयोजन फलम, विचार का जो प्रयोजन माने फल है ना उसका उपसंहार करते हैं, क्या निष्कर्ष निकला वो बताते हैं। तस्मात कहा तस्मात न मोक्षार्थानि कर्माणि, यही निष्कर्ष से निकला विचार, इतने दिनों का विचार क्या है कर्म मोक्ष के लिए नहीं है, ये सिद्ध होता है। ठीक है, कहा कहते हैं विद्या संयुक्त्या संयुक्त कर्म मोक्ष आरंभकत्व असंभव तत्सव, तस्मात आया है उसका अर्थ। तस्मात का क्या अर्थ है, उपासना सहित होने पर भी कर्म में मोक्ष का आरंभकत्व नहीं है, न होने से ये अर्थ है। महाभूत कर्मणा मोक्षार्थत्व चिंता होता पूर्वादि कर रहे हैं, कर्म से मोक्ष नहीं करें फिर क्या सिद्ध होगा, क्या है तो कहते हैं आसंख्य ब्राह्मण आरंभम निगम, ब्राह्मण का आरंभ पूज्य ब्राह्मण का आरंभ करा उसे समापन करते हैं। कहा चिंता बता माने तेषाम तदर्थ अभाव, तेषाम माने कर्मणाम तदर्थत्व अभाव मोक्षार्थत्व अभाव, कर्म मोक्ष में देने पर इतना मात्र उपादन के द्वारा क्यों आया था, इतना सिद्ध हो गया चलो तो क्या क्या निष्कर्ष आया, ये प्रश्न आया तो उत्तर दिया, उत्तर देते हैं नौवे का सर्वस्य कर्मफल से संसारत्व प्रदर्शन आया अस्य ब्राह्मण से आरंभ इति प्रतिज्ञातम ब्राह्मण ब्राह्मणारंभम उपसंहरति, पहले प्रतिज्ञा की थी भाष्य में प्रतिज्ञा की थी सर्वस्य कर्मफल से जितने भी कर्मफल है सारे कर्म का फल संसारी है, संसारत्व प्रदर्शन आया ब्राह्मणम आरंभ आरंभ ब्राह्मण से आरंभ ऐसा जो प्रतिज्ञा ब्राह्मण का आरंभ इसलिए है, मैंने 738 पृष्ठ में ये कहा था, कुछ भाष्य में कहा था ये ब्राह्मण का आरंभ किसके लिए है, सारे कर्म का फल जो भी संसारी है प्रतान्वित तात्पर्य इसके लिए ब्राह्मण आरंभ किया जाता है, कहा था भाष्य का एक जो प्रतिज्ञा की थी उसी का उपसंहार कर दिया, कहा ब्राह्मण आरंभ उपसंग इसलिए ब्राह्मण का आरंभ उपसंहार कर अतः इत्यादि सर्वे से अतः कर्मफलाना संसारत्व तो प्रदर्शन आयु ब्राह्मण आरभ का कर्मफल संसारी है, संसारी देने वाले हैं कर्म का फल संसार है, इसके लिए ब्राह्मण आरंभ कर दे चाहे कितने भी बड़े कर्म करो संसारी देने वाला यही कारण है, कर्म से मोक्ष नहीं हो सकता इसके लिए। आगे मंत्र है अथ हैनम भुज्योर्लाह्यायने पप्रच्छ याज्ञवल्के होवाच मद्रेषु चरका पर्यप्रजान ये पतंजलस्य कात्यस्य गृहान् ऐपां तस्यासि दुहिता गंधर्व गृहीता तम अपृच्छाम पोषीति तोम अप्रवीत सुरन्वा आंगिरसैति तम यदा लोकानाम् अन्तान् पृच्छाम अथ एवं अब्रूमा परीक्षिता अभवनीति परीक्षिता अभवन सत्वा पृच्छामि याज्ञवल्क्य परीक्षिता अभवनीति अथ एवं भुज्योर्लाह्यायिनि पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति उवाच मद्रेषु चरका पर्यप्रजाम ये पतंजल से काप्य शिग्रिया अयिमा तस्याशिद्धिता गंधर्व गृहिता मम अपृच्छाम दोषीति तो ब्रवीत सुरंगा अंगिरसैति तम यदा लोकानां अंतान पृच्छाम अथ एनम अब्रुवा क्वपारिषदा अभवन क्वपारिषदा अभवन सत्वा पृच्छामि याच्य भविष्य क्वपारिषदा अभवन अथ अनंतर आर्थभाग के उपरांत अनंतर पूर्व में आर्थभाग ब्राह्मण चल रहा था अथ सौ अनंतर अनंतर ह प्रसिद्ध है एनम याज्ञवल्क्यम इस याज्ञवल्क्य द्वितीय कौशन है द्वितीय ला कर आदेश कर दिया है इस याज्ञवल्क्य को भुज्यूर अपने नाम से भुज्यू है उनका नाम और पूर्वजों का नाम से लाइजायनी होते हैं लाहकत जो गोत्रापत्य सामने होगा लाह्य बोल जाए दर्जा आदि को लग जाए लाह्य हो जाएगा लाह नाम के ऋषि हैं उनके जो गोत्रापत्य संतान होगा उसको लाह्य बोला जाएगा दर्गा आदि को यहाँ लगाने से लाह्य हो जाएगा और फिर जो लाह का जो युवापत्य संतान होगा उसको लाह्यायनी कहा जाएगा नरादि फक से फक ला करके यही नियोस्त सूत्र लग जाता यही अयंत है यही अंत से युवा प्रत्यय में फक प्रत्यय होता है यही अयंत है यही प्रत्यय लगा हुआ है फक करते हैं फक आय नहीं फर्क प्रत्यय आदि नाम लग जाएगा आयन आदेश हो जाएगा लाई आयन लग जाएगा लाई आयन अथा ही नाम भुज्यू लाइयायी ने प्रपक्षा करते हैं भुज्यू जो लाइयायी ने है ना उन्होंने पूछा याज्ञवल को पूछा क्या पूछा याज्ञवल के जो संबोधन करके हे याज्ञवल क्या ऐसा संबोधन करके कहा मद्रेशु चरका पर्य प्रजाम हम अध्ययन के व्रत आचरण करते हुए मद्रास माने हम परित अप्रजाम घूम रहे थे मद्रास में घूम रहे थे मध्यप्रदेश में घूम रहे थे मद्रास में घूम रहे थे किसके लिए अध्ययन रूपी व्रत लेते हुए चरक का था अध्ययन रूपी व्रत करेंगे राष्ट्र अध्ययन के व्रत के लिए कुछ जानकारी के लिए क्या क्या जानना है अध्ययन के व्रत के लिए व्रत को उद्देश्य करके परित अप्रजाम परिव्रजाम हम घूम रहे थे वहां मद्रास ते वयम वो जो हम लोग जो घूमने वाले हम ते वयम वो हम लोग जो घूमने वाले वहां घूमने वाले हम लोग पतंचल से काप्य से गृहान अयमा जो पतंचल काप्य था उसके घर में हम पहुंच गए अयमा बने गए पहुंच गए इनका तो धातु है लंग लकार है उत्तम पुरुष बहुवचन अयमा आठ हजार में आटका तो हो रखा है हम उनके घर में पहुंच गए पतंचल काप्य के घर में पहुंच गए बदराश में तस्य आशित दुहिता गंधर्व गृहिता उसकी पुत्री थी दुहिता लड़की पुत्री गंधर्व के द्वारा गृहित थी माने उसमें गंधर्व आवेश था उस लड़की में गंधर्व आवेश था वो लड़की नहीं बोलती थी गंधर्व बोलता था गंधर्व बोलता था आशित तस्य माने पतंजल से काप्यस्य आशित दुहिता गंधर्व गृहिता आशित उसकी पुत्री जो है गंधर्व के द्वारा गृहित थी तम अपृच्छाम उसको हमने पूछा किसको उस गंधर्व को पूछा गंधर्व जिसमें आवेश है ना कन्या वो बोलती नहीं लड़की गंधर्व बोलेगा उससे तम मान गंधर्व अपृछाम हम उस गंधर्व को पूछा कोशी थी हमने पूछा कौन है तुम उस गंधर्व को पूछा जो लड़की में आवेश है उसको पूछा सो अपर्पित वो गंधर्व बोला वो गंधर्व बोला क्या बोला सुधन्वा अंगिरस थे मेरा नाम सुधन्वा अंगिरस है ऐसा कहा उस गंधर्व ने कहा मेरा नाम है सुधन्वा अंगिरस ऐसा कहा तम यदा लोकान अंतान प्रचाम हमने उसम तम माने गंधर्व उस गंधर्व हमने लोक के अंतिम कहा होता लोक कहां समाप्त होता है पूछा लोकान अंतान प्रचाम लोगों का अंत पूछा और एक और दूसरा अथा एनम अब्रुम फिर हमने इसको फिर कहा दूसरी बात बोली क्या क्व पारीक्षित भवन पारीक्षित कहां गए कहां रहे हमने ये पूछा पारीक्षित का अर्थ अब ये ऐसा शब्द बोल दिया समझ रहा हूं उसके लोक का अंत कहां होता है वो गंधर्व ने हमें बता दिया है, वो कहना चाहते हैं ये देवताओं की विद्या है, हमने जो सीखी है जहां से पाया तुम नहीं जानते हो, तो ब्राह्मण को गाय कैसे ले गए तुम, यानी यज्ञ बल के इसमें हार जाएंगे, ये सोच करके ऐसा बोल रहे अच्छा एनम अब्रुम को पारिक्षा अभवन ये थी। हमने इसको पूछा फिर गंधर्व को, एनम गंधर्वम, उस गंधर्व को पूछा पारिक्षिता को अभवन, अभवन पारिक्षित कहाँ रहे ऐसा पूछा। पारिक्षित का अर्थ होता है परित क्षीयते एना, परित दुरितम क्षीयते एना, सारे पाप जिससे नाश होता हो उसको परीक्षित बोला जाता है, अश्वे देखे को परीक्षित कहा जाता है। बात यह है, असली में बात यही है, परित दुरितम क्षीयते एना, जिसके द्वारा सारे के सारे पाप नाश हो जाता हो, अश्वे देखे का नाम है वो, अश्वे न बोल करके परीक्षित ऐसा शब्द से बोल रहा है। अश्वे देखे करने वाले कहाँ गए ये पूछना चाहता है, किंतु परीक्षित शब्द से बोल रहा है, उसका जिसमें संबंध हो उसको परीक्षित बोला जाएगा, तस्तम से अलगाने से परिपूर्वक शिक्षा धातु से मान कारण कारक में कोई करेंगे तो परीक्षित बन जाएगा, और तस्तम से अलगाने तद्वित लगाने पर पारीक्षता हो जाएगा। माना अश्वमय देव के करने वाले कहाँ गए ये कहना चाह रहे हैं, किंतु शब्द ऐसा उल्टा शब्द बोल रहे हैं। अब मान जो ऐसा शब्द है कि जो अप्रसिद्ध शब्द है उसे पूछ रहे हैं, वह पारिक्षता और निधि ऐसा हमने पूछा। उस गंधर्व ने हमें बता दिया, हमने गंधर्व को कहा कहाँ पारिक्षित रहे कहा, तो उसने हमें बता दिया ये कहना चाहते हैं। और सत्वाम प्रचान, वही प्रश्न मैं तुमसे करता हूँ, आप उज्जू कह रहे मैं तुम्हें याज्ञवल क्या मैं पूछता हूँ तुमसे, वह पारिक्षता अवगन निधि पारिक्षित कहाँ रहे बताओ, याज्ञवल क्या जानते नहीं ये विषय है ऐसा समझते हैं वो, क्यों गंधर्व से पाया ना हमने, उन्होंने गंधर्व ने हमें लोक का अंतर भी बता दिया, पारिक्षित कहा रहे थे वो बता दिया, क्यों तो गंधर्व ने बताया हुआ है, इस लोक में बातें नहीं है वो, तो ये केवल को हराने के लिए ऐसा प्रश्न किया है। अच्छा एक नंबर की प्रश्न करते हैं, तृतीय ब्राह्मण पुण्य फलावधि रुदीर्यते अश्वमेध परम पुण्यम ब्रह्मलोक फलावधि, वार्तिक सार विद्यारण्य स्वामी जी ने कहा है, तृतीय ब्राह्मण, तृतीय ब्राह्मण जो भुज्यु ब्राह्मण है इसमें पुण्य फला अवधिर उदीर्यते, रेप छूटा हुआ है, पुण्य फल की अवधि का कथन किया जाता है, उदीर्यते उदीर्यते, तो तृतीय ब्राह्मण पुण्य फलावधि, पुण्य फल के जो पुण्य कर्म का जो फल है ना उसके अवधि कही जाती है, माने ब्रह्मलोक फल होगा उसका ही बताना है तृतीय ब्राह्मण। अश्वमेध परम पुण्यम ब्रह्मलोक फलावधि, अश्वमेध परम पुण्य है, परम पुण्य क्या है ये, परम पुण्य सबसे बड़ा पुण्य कौन अश्वमेध, और ब्रह्मलोक फलावधि उसको फल क्या, फल की अवधि ब्रह्मलोक है, यही यहां कहना है तृतीय ब्राह्मण ठीक है। यदि वार्तिक सारे वार्तिक सार ने कहा एक अर्थ, अच्छा समय हो गया है ठीक है, भाष्य टीका भी कुछ कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमेवास्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।